Голос інстинктів, крик статі – це тепер все. Мабуть, і в тебе, Гриню, любовна невдача, що ти так лютишся. Скажи, запала в серце якась? Тільки Гриня, насупившись, взявся за компот, як до зали, прослизнувши десь через кухню, розбентежено влетіла Тамара зоотехнічка. Це вона прибула аж з відділка забрати свого. Не вперше їй сюди так заходити, з тилу, через кухню, щоб і люди не бачили, щоб не горіти перед ними від сорому за свого непутящого чоловіка. Ось вона, тендітна, тонкостанна, квапливо підійшла до нього, нахилилась як до хворого, і вже умовляє його проникливим, схвильованим голосом. Голос її красивий, музикальний, так і лється ласкавістю на п'яндюгу. Невже вона справді кохає його? Невже може кохати твань, грязюку, пітьму, застеленої алкогольним туманом психіки? Чи це гордощі? Подружні гордощі, напевне, тільки й примушують її отак їздити, підбирати, причепурювати свого п'яницю, уперто дошукуватись людської гідності там, де її не сіяно. Для Грині просто загадка, як це вона, Тамара, вродлива дівчина, активістка, що недавно була веселою, співучою, з декотрими навіть гордою, сама себе прирекла на те, щоб зараз принижуватись перед оцим нікчемним, грубим, брутальним типом, якому вона віддала себе. Ні, це самолюбство її не витримує, пояснює собі Гриня. Це воно жене Тамару сюди, воно змушує йти принизливо забирати з чайної свого пияка, щоб тільки приховати від людей його нікчемність. Клава теж допомагає подрузі, радить їй щось, а пияк телесується вже не всю чайну. «Іди, відчепись!» – відмахується він від Тамари і додає при цьому таке слово, що навіть Гриня відчув себе так, наче на нього бурхнули багнюкою. А Тамара? Злящила його хоч по морді? Ні. Стоїть, ніби й не почула образи, тільки ніякого їй, що поблизу свідки цієї сцени. Вона навіть посміхнулася своєю змученою усмішкою. Не надавайте, мовляв, цьому значення. Але Гриня надає. Вставши, він підходить до техніка і, делікатно відсторонивши Тамару, бере того за карк. Так і взяв, однією рукою за загривок, а другою – залізним обхватом, за зап'ястя руки, підняв, поставив на ноги. Технік одразу прокліпався і, немов би, аж протверезився. «Ти хіба дружинник?» «Я ще з колиски, дружинник!» Процідив Гриня крізь зуби і попхав розв'ялене тіло до дверей. Технік біля одвірка вперся. «Ти не дружинник!» – белькотів він. «Не маєш права!» Гриню це аж розвеселило. Він підморгнув Клаві й Тамарі. «Як то не маю права? Ти мене в бороді не впізнав. Перед тобою син севастопольця, внук махновця, хавбек рідної тобі радгоспної команди. Так що вибачай». І він з силою штурхнув п'яндигу у вузький прохід через кухню. І хоч технік і там спинчався, спотикався, падав. Мамайчук за хвилину виволік уже вишмарованого глиною техніка на двір.